प्रकाशित हो ऐसे जगह था। वेदांत में इस प्रकार का व्यवहार भी वह असाधु नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर जो शिक्षे है ना, वह शिक्षे जिसके चैतन्य स्वभाव चैतन्य स्वरूप का है, वह चैतन्य स्वरूप का शिक्षे वह अधिक है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। तो शरीर इत्यादि के व्यवहार के संस्कार परिवर्तन वही अर्थ सामान्य रूप में नहीं है, क्योंकि इस अर्थ को गलत रूप में गृहित व्यक्ति का संस्कार है वास्तविकता, इसमें तो किसी प्रकार का संशय नहीं, पर इसको गलत रूप में जो है वह प्रयोग कर सकता है व्यक्ति, इस प्रकार का अर्थ कोई दूसरा कार्य प्राय करके नहीं लेते हैं। एक जो है संकलन है, एक दूसरा कार्य किया है अनन्य भाव जो साध रही वो सब, तो वहाँ पर सब का लक्षण हो गया ना, वो वही हो गया जो है वह समझे। तो यहाँ पर ये तो हमें श्लोक का अर्थ हो गया, इसका भाष्य टीका भी दे तो हमने जो विचार कर लिया है वो उसका अर्थ कर दिया। अभी ठीक यज्ञ सृष्टि दुराचार दुराचार है दुराचार है दुराचार सुदुराचार दुराचार सुदुराचार तो दुराचार में ही तीव्रता हुई ना, तो सुपना कितने है अतीब उसके आचार उसका बात के आचार हो अजते अनन्य भाव अनन्य भक्ति अनन्य भक्ति की जो है जन्म होता है। तो साधु रे वस्तव्य दृष्टि ये वस्तव मतलब तो साधु यदि उसको उस व्यवहार को देख करके विपरीत व्यवहार वाला नहीं था है सम्यक दृष्टि ही था विपरीत व्यवहार वाला देखिए देखिए विचार करके हम लोग देते हैं। तो महाभारत के युद्ध में कृष्ण का व्यवहार ये देखिए तो बहुत व्यवहार इस प्रकार का प्रतीक होता है, या कृष्ण लीला में ही जो हम व्यवहार देते तो बहुत व्यवहार ऐसा प्रतीक होता है कि जो व्यवहार बाह्य आचार में उचित नहीं पाते बाह्य आचार में उचित उसकी बुद्धि में आप बैठ करके देखें। यदि भगवान के बुद्धि में बैठ करके आप देखें तो प्रत्येक व्यवहार आपको उचित छात्र, क्योंकि अंदर किसी प्रकार का दोष है नहीं, अंदर किसी प्रकार का दोष अजीब तो कहते हैं कि कल को जो पांच करोड़ है हाथ उसके हाथ में जो है नहीं है ना पांच सेकंड करोड़ आया था वो जो है चक्कर ले आया तो बाहर से तो मालूम होता है पर उनके अंदर कोई पाप नहीं है, उनके अंदर जो है वो धर्म रक्षा है। दूसरी चीज है और स्वरूप दृष्टि के जो है वो कोई व्यवहार तो भगवान की जैसे व्यक्ति को कहा जो व्यक्ति को कहा कि आप बोलो ऐसा बोलो अद्भुत खाना कैसे बोलते झूठ सब नहीं बोल सकते के बुलाया भी नहीं, लेकिन वो ऐसी स्थिति में बैठ उनका चित्त बैठा बुद्धि बैठी हुई है जहाँ पर ये त्योहार धर्म धर्म की कोई एक धर्म शुद्ध धर्म है शुद्ध धर्म, तो वहाँ पर वो उस बाह्य व्यवहार को देख करके व्यक्ति यदि असाधुता की कल्पना करता है तो वो ही असाधु होता है। शुद्ध धर्म परमात्मा धर्म परमात्मा दृष्टि आपकी जो है शुद्ध धर्म दृष्टि नहीं है ना। आपकी मैं बहुत बार कहता हूँ आप कोई कर्म करते हैं तो लक्ष्य क्या है, ये लक्ष्य व्यवहार में हो गया। और शुद्ध धर्म तो भगवान का भजन स्वरूप चिंतन ही इसलिए निवृत्त रक्षा शुद्ध धर्म ही है इसलिए यहाँ पर कह दिया कि समझ देते योजना उसने ठीक किया यही समझना है गलत तो कर ही नहीं सकता वो गलत कर ही नहीं सकता उससे कोई गलत व्यवहार नहीं होता क्योंकि गलत व्यवहार उसी से होगा जो राग द्वेष वाला वो लोगों के गलत व्यवहार होगा और उससे गलत व्यवहार नहीं तो साधु साधु का जो निश्चय है वही निश्चय वाला साधु का निश्चय जो है यथार्थ क्योंकि यथार्थ निश्चय वाला है उसके निश्चय में कहीं भी गड़बड़ी नहीं इसलिए कहीं भी गड़बड़ी नहीं है इसलिए उसको साधु ही मानते हैं भगवत भक्त जो है जो कार्य उसके हुआ वह सम्यक प्रकार सम्यक वृत्ति ही आता है गलत बाह्याम दुराचार अंत व्यवसाय उसकी अंदर इसको अनुभव ये बैठाना चाहिए सभी पक्ष भक्ति पक्ष में यदि आपने तो जिस समय वो भगवत धारणापन्न हो जाए सभ्या भगवान को हर तो उसके सभी जो है विपरीत आचार अपने आप को और मान लीजिए कि ज्ञानी में आप देखेंगे तो कोई ऐसी घटना आ गई किसी दृष्टि तो आप ये मत समझे कि आगे भी आए क्योंकि उसका संबंध नहीं बनता क्योंकि आई और तुरंत चली गई तो उसका जीवन वैसे को वैसे है अज्ञानी में ऐसा नहीं होता अज्ञानी में वो घटना संस्कार का संस्कार डालती है तो फिर उसमें ज्ञानी में कोई घटना संस्कार नहीं ज्ञानी में कोई घटना संस्कार नहीं डालती और ज्ञानी में कोई घटना काम प्रयुक्त नहीं करती क्योंकि वो स्वरूप है उसमें कोई घटना काम प्रयुक्त नहीं काम प्रयुक्त न होने से और कोई संस्कार न डालने से वो क्या है कि उसी क्षण दूसरे क्षण उसका चिंतन आपने उसी को जो दुराचारी है ये जब भगवान के शरणापन्न हो जाता है तो शरणापन्न होते ही वो अब भगवत संबंधी हो जाएगा तो उसका चिंतन बदल उसका क्या है उसका चिंतन एकदम बदल इसलिए क्षिप्रम धर्म ये कहा कि क्षिप्रम भवति धर्म वह देर नहीं लगती उसको धर्मात्मा बनने का आध्यात्मिक वो धर्मात्मा हो ही गया था उसका अंतकरण धर्म रूप हो गया भगवान को पकड़ते ही अंतकरण धर्म रूप हो गया और अंतकरण बुद्धि के द्वारा वह ज्ञान प्राप्त करते जो है शास्त्र शांति को प्रबंधन करके प्राप्त करते उदाहरण देते हैं लोग जैसे कई का उदाहरण देते हैं कई दृष्टि से व्यक्ति को आप देखते हैं कि जैसे अजाग्य का उदाहरण अजाग्य का उदाहरण रूप में अजाग्य है तो ब्राह्मण कुसंग के कारण विपरीत संग के कारण उसका आचार बिगड़ गया और महात्मा की कृपा के महात्मा के संत के कारण उसके अंदर एक संसार बना, और जब यमदूतों को देखा तो संसार जागृत हो गया, आत्मा के अंदर का पारण किया। ऐसा बताते हैं कि जब कुछ संत जाए, ये तो ब्राह्मण का लड़का था और बेटिया एक व्यवहार पेश करके उसका मन जो है वह कामना से ग्रस्त हो गया, तो बेटिया को अपने घर में गया, नंदे पाठा ने किया छूट गया। अब जो है वह बस पक्षी मारना, जीवों की रक्षा करना, यही सब उसका काम रह गया। गाँव भर की बेटी से अलग हो गई, गाँव के बाहर रह गए। एक दिन कुछ महात्मा जो है तो कुछ लड़के उत्तर से लड़के भी जाते हैं गाँव में चले जाते हैं। महात्माओं ने पूछा कि कोई भक्त है गाँव में, रात को खाना है टाइम पास कर सकता हूँ, भक्त क्या कर रहे हैं? उसके लड़के ने कहा कि हम एक आजादी नाम का बहुत बड़ा महात्मा पूछते थे। महात्मा गाँव के लोगों से पूछते जाते कि आजादी का धर्म कौन है, आजादी का धर्म कौन है? अब लोग बोले आज कैसे आजादी का धर्म, पूछते पूछते वहाँ पहुंचे आगामी का दर्द होना से कैसे चीजें है जो आप हमारे पशुओं के खान पड़ा हुआ है और उसका कैसे कैसे मालूम करना है। महात्मा जब वहाँ पर कई दिनों तक महात्माओं ने कहा, महात्माओं ने पूछा कि सोचा कि धोखा से भगवान ने भी यहाँ नहीं भेजना चाहता था, जैसे तो भगवान ने भेजा महात्मा मेरी जो स्थिति है कि मैं जल भी आपका जल अब तो भगवान ने भेज दिया है, पानी से छिड़क लिया तो चलता हुआ हो गए, एक भी कुछ खाने पीना नहीं है, तो रात्रि में आ रहे हैं कि अंधेरा हो गया है। अब उसको रात में मिल रहा है क्या करें, कुछ नहीं करते। सवेरे महात्मा लोग जाएंगे क्या जो है वो कहा महाराज कहा मेरी एक बात कहा तुम्हारा जो पुत्र उत्पन्न होने वाला उसका नाम नारायण है। तीनों संयोग था, ये संयोग देखिए जो है ये इनका नारायण नाम तो बहुत लोग करते हैं, ये जो महात्माओं का संकल्प था कृपा शक्ति के, ये कृपा शक्ति ने किया कि जब उसको विश्वत जल हो गया जो है और जब उन्होंने देखा तो जोर से नारायण करके पुकारा था आपके लड़के को, और वो महात्माओं का संकल्प उसके साथ था नारायण के दुखा दे, क्योंकि महात्मा लोग तो नारायण नाम जो रखते थे वो बहुत कुछ विस्तर करके रखते थे, और उन्होंने अमदूतों को मारा, उसके साथ की घटना है, अमदूत भी चले गए, वो जी गया थे, जी गया तो बस और जो है फला जो बच्चे चलते जितना की बात है मतलब पकड़ने का था तो जगत पर जो फला हमारे द्वारा था, और दुर्गा के किनारे बैठे नारायण तो जिस समय वो परमात्मा को पकड़ लेता है, किसी भी जीवित करके परमात्मा को पकड़ लेता है तो शास्त्र शांति को प्राप्त कर लेता है, प्रहलाद को कहते हैं कि देखिए असुर कुल में जाए पर नारद के योग से विष्णु का संस्कार आ गया तो कुल क्या है, कुल से तो दुराचार असुर कुल है, बस कुल से तो दुराचार बस अनन्य भाव नारायण को कोई तो क्या जो है वो अपने लाल को कोई असुर का कर विभिन्न प्रकार के है शांति बहुत इस प्रकार की कथा है भक्तों के जीवन की तो बहुत प्रकार की बहुत प्रिय प्रतिदानी भगवान इसमें हवा बेच भगवान जो है हवा बेच गया भक्त पर जो अनुकंपा है अनुकंपा पर्वत हो अनुकंपा पर्वत हो करके भावावेश में बोल रहे हैं अर्जुन को जो कह रहे हैं कि तो प्रतिज्ञा कर रहे प्रतिज्ञा जी का करना कौन बने कौन प्रतिज्ञा कौन बनेगा एक कौन प्रतिज्ञा तुम ऐसा प्रतिज्ञा पूर्वक निश्चित प्रतिज्ञा तुम अपने अंदर बैठा लो क्योंकि ये भावावेश में ही इस प्रकार की बात होती है ऐसे कहते कि मेरी प्रतिज्ञा ऐसा नहीं कहा तुम प्रतिज्ञा तुम इस प्रकार की प्रतिज्ञा रूप में अपने अंदर बैठा लो एक बात प्रतिज्ञा के रूप में जो है इस बात को अपने बैठा लो तो क्या है मेरे भक्त अच्छा पड़ा मेरा जो भक्त उसका नाश करी क्योंकि मैं उसकी रक्षा करने वाला हूँ क्या हो गया ज्ञान पक्ष में मे भक्त जो परमेश्वर स्वरूप का भक्त हो जाता है आत्मसाक्षात्कार वाला वह न बड़ा क्षति किसी भी काल का किसी भी प्रकार का जो है व्यवहार सही नहीं है और वह संसार भाव को कभी प्राप्त हो ही नहीं सकता उसकी बिल्कुल तरह जब सभी भक्त शीघ्र शीघ्र लौट क्या था आत्मा सर्वचित्त ही शाश्वत नित्यम शांति से उपशम चित्त शांति उपशम संसार से उसका मन बिल्कुल इसलिए तो मानते हैं ना कि सम्यक जो है जो जो जो इस प्रकार का मैंने संसार भाव उसके अंदर आते शांति का अर्थ लेते हैं विषय भोग निवृत्त शांति का अर्थ लेते हैं विषय भोग निवृत्ति को कहा संसार के कभी भी भोग निवृत्ति उसकी जाती है तो इस प्रकार का भाष्यकार भगवान को कहते हैं संसद नित्यम शांति से उपशम प्राप्त परमात्मा वास्तविकता को सुन लो अर्जुन के कौन से प्रतिजाति निश्चित प्रतिज्ञा करो निश्चित प्रतिज्ञा करो निश्चित प्रतिज्ञा करो तुम प्रतिज्ञा करो यानी तुम अपने अंदर प्रतिज्ञा के समान देखे करो समर्पित अंतर आत्मा जिसने अपने मन को अपने बुद्धि को दूर कर दिया है ऐसा जो मेरा भक्त है उसका नाश कर भगवंत अजमान के प्रथम दुराचार का परिचेता हो अरे भगवान का भजन यदि कोई करता है तो इसका मतलब क्या है कि वो भजन का यही प्रभाव मनु को हो एक जीव में वो जन्म करोड़ों जन्म के जो पाप के संस्कार है वो भगवान की तरफ अभिमुख होने से भस्म इसलिए कहा कि शीघ्र सभी दुराचारी धर्म शिक्षक तो भारतीय जब दुराचारी हुआ है तो धर्म शिक्षक तो कैसे उसमें आएगा अरे कहा भाई कि वो दुराचारी नहीं रह सकता है न तो नित्य शांति वो उपशम वो उपशम हो जाए विपरीत आचरण तो जगत में आसक्ति करने से होगा ना और उसका तो सारे संसार के भोग से उपरांत जो कार्य संसार के भोग से उपरांत है तो उसका आचरण भी विपरीत है, क्योंकि विपरीत आचरण स्वाभाविक नहीं, ये नैमित्तिक और इसके लिए निमित्त जगत। विपरीत आचरण कोई भी जो है ये स्वाभाविक नहीं है, ये नैमित्तिक। अब जब अपने स्वभाव में वो जग गया तो नैमित्तिक राजनीत रहे नहीं तो निमित्ता पाए नैमित्तिक जगत का निमित्त ही नहीं रहा तो जगत के निमित्त के जो विपरीत आचार था वो खत्म हो गया। उपशम दुराचारा दुराचारोपतया दुराचार के उपदति जो है क्योंकि दुराचारों को भक्त की कष्टया अरे भाई जो है आप ऐसा कैसे करते हैं कि दुराचार के ऊपर है? आप कैसे करते हैं कि आपके भक्त का दुराचार के ऊपर? अरे दुराचार तो उसने किया है तो दुराचार के ऊपर किसको उठता है तो उसे क्या आपको नहीं प्राप्त होगा, उसका फल तो उसको मिलेगा ही ना। अरे दुराचारी तो रहा ही है तो उसके उपहत चित्त वाला रहेगा, उसका फल तो उसको मिलेगा ना। बता नहीं फिर नाराज हो गया, नतीजे कर दिया तो नाराज हो गया, दीक्षा पर तो नहीं जाते नतीजा नहीं दीक्षा प्रतिज्ञा को तुम अपने अंदर निश्चित बैठा लो। हमें भक्तो हरी भगत का आत्मा भगवान को न प्राप्त मेरा भक्त जो है कभी नाथ को प्राप्त। इसमें कई कोई कोई ऐसा संकेत भी मानते कौन से क्यों कहा कि कुंती ने कुंती की मेरे चरणों में भक्ति लोक दृष्टि से जो है कई प्रकार के जो है व्यवधान आने पर भी उसका जीवन जो है उनके जीवन में किसी प्रकार का दोष विभिन्न देवता संबंध आने पर भी उनकी किसी प्रकार का उसको तो प्रत्यक्ष देख लो। इस दृष्टि से कौन से ऐसा सपोज किसने लिया जाए और भी इसके कारण प्रभु भगवत शत्रु का निधान भगवान ने अर्जुन से प्रतिज्ञा करा दिया था। बहुत गंभीर बात है, भगवान ने अर्जुन को आज्ञा दिया तुम ऐसी प्रतिज्ञा करो, तुम ऐसी प्रतिज्ञा करो मेरा भक्त का नाम। ये तो भगवान का प्रतिज्ञा करा दे ना, भगवान ने अर्जुन से कराया हमने समझ लिया कि हरे हरे का जो भक्त है उसका विनाश कभी भी नहीं होता। ऐसा अर्जुन के कहा ऐसा तुम नित्य साधक जब इस प्रकार का आपके अंदर दृढ़ निश्चय धारण कर सकता है व्यवस्थित बुद्धि कैसे होती है जब ऐसे निर्धारित कर लेता है कि रोज सरकार समृद्धि जो गति गति भी तब उसकी जो है भगवान के गौरव में आती है। इसलिए भगवान ने अर्जुन से कहा कि तुम ऐसी प्रतिज्ञा जैसे धारित की जाती है इस प्रकार तुम ये अपने अंदर धारित करो। जैसे प्रतिज्ञा निरंतर धारित करके रखी जाती है, यही ने प्रतिज्ञा कर दिया जाए ऐसा नहीं तो निरंतर सावधान रहना पड़ेगा। ऐसे उपासक को साधक को निरंतर सावधान रहना कि जो भगवान के शरण में है उसकी दुर्गति नहीं। इसीलिए भगवान ने जो है अर्जुन के और अब कहते चिंता और देखेंगे हमारे भक्ति द्वार भगवत भक्ति का प्रभाव भगवत भक्ति का विलक्षण और इसी प्रभाव के कारण तुमसे हमने प्रतिज्ञा कराया थे तो वर्णन प्रतिज्ञा के समान निर्धारित कर लो कि भगवत भक्ति जो है उसका ध्यान करेगी। क्या प्रभाव है इसका कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो भगवान ने पहले कहा था ना कि सुखम कर्तु ये योग जो तुमको मैं बताने जा रहा हूँ शुरू में कहा किया था प्रार्थना के कारण ये उपसंहार उपक्रम उपसंहार जो है उसकी एक तरह तो वहाँ पर भगवान ने कहा था सुखम कर्तु सुसुखम यह जो योग है ये करने में तो सुलभ लेकिन इसका फल आते है। करने में सुलभ उसी को कहते हैं कि जिसको सब कर सके। करने की सुलभता क्या सुलभता यही है कि सब जो है एक बच्चा भी कर सके तो सुलभता जिसके लिए किसी पहलवान को बुलाना पड़ेगा इंजीनियर को बुलाना पड़ेगा डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा वो जो है वो सुसुख नहीं है सहज कोई गति ऐसी उसी का दिखता राजा द्वितीय से जिस श्लोक में जो कहा था ना राज विद्या राजद्वीप तो जो ज्ञान पक्ष लेते चले आ रहे हैं वो ज्ञान पक्ष ही लेते इसको पूरे के पूरे ज्ञान पक्ष ही ले रहे ज्ञान वैसे तो सामान्य रूप से ज्ञान पक्ष माने बिल्कुल जो है वह निराकार का या सबूत नहीं जाता दोनों में कोई खास नहीं दोनों को सामान लेते सुधि में भी ऐसा आता ही शरणागति में थोड़ा अंतर ही हो जाता है कि जो सगुण निराकार का आधार बनाए वह एक विशेष गुण इत्यादि के चिंतन पूर्वक भगवान करने के अनुकूल करके शरणागत होता है और निर्गुण निराकार को आधार बनाता है तो शुद्ध अधिष्ठान के अनुरूप होता है। सगुण निराकार किसी का सगुण निराकार ही शरणागत होता है तो तो तो तरुण साकार को भी शरणागत को बात करते सब जो है प्रतीक माना बाकी को बोलती प्रतीक है उपासना भी ईश्वर की उपासना भी ईश्वर की होती है यहाँ भी भगवान बता चुके हैं कि जो ईश्वर की उपासना करता है वो सभी देवताओं के ईश्वर होते हैं। इसलिए किसी भी प्रतीक में जो है वहाँ पर उसको चढ़ाएगा तो ईश्वर को प्रत्येक व्यक्ति मानता है, और जो इस व्यक्ति को नहीं जानता है वो अभी मेरी ही उपासना करता है पर अभी पूर्वक करता है, इसलिए अभी पूर्वक करता है इसलिए मुख्य फल उसको प्राप्त नहीं। शरणागत तो अपनी जो उपास है शरणागति होती है अहंता का समान वो सब जगह एक का बंदिरों के अस्पताल का शरणागति तो आपके अंदर होती ना, उसका वहाँ के संबंध नहीं। भक्त की बात है भक्त तो सभी हुए ना, सबुल साकार भी भक्त हुआ, सबुल निराकार भी भक्त हुआ है, और त्रिगुण निराकार तो सभी होगा। और शरणागति एक समान होगी वो क्या होगी कि आपने परिचिन अहंकार का समर्थन, तो जो निर्गुण निराकार में होगा वो मुख्य रूप में होगा, वो शोधक के निरपेक्षक पूर्वक समर्थन होगा। और सगुण निराकार में जो है अनुग्रह शक्ति को लेकर जो है जगत के मूल में समर्पण होगा विशेष स्थिति। और सगुण साकार में विशिष्ट रूप में जितने हो बल्कि सबसे उत्कृष्ट समर्पण तो निर्गुण देना कर रहे उत्कृष्ट तो है। मेरा कहने का है कि तीनों जगह तो शरणागति हो जाती शरणागति तीनों जगह शरणागति शब्द में कोई भेद नहीं क्योंकि शरणागति है ये किसमें साधक शरणागति है साधक और जिसके प्रति समर्पण करना है उसके स्वरूप में भेद हो जाता है उसके स्वरूप में भेद हो जाए पर इसके समर्पण में क्यों किया समर्पण। अब अधिकारित्व के रूप में होता है कोई सब अपने को जैसा रूप मानता है तो इसी प्रकार का समर्पण करेगा तो सगुण साकार को लेकर के समर्पण करेगा तभी तो करेगा पौधन पानी को कभी प्रणाम पौधन पानी बनोगे तभी प्रणाम करोगे। अरे ऐसा है कि जो है वो अलग वो प्रसंग है वो प्रसंग यहाँ पर है कि जो करते हैं उसका प्रसंग दूसरा है उसका प्रसंग तो वहाँ के लोगों को बोध कराना है कि जो राम है वो बोध कैसे होगा लोग तो इसको मानने के लिए तैयार नहीं रोहन कार के देखो प्रत्येक कार के लिए घर पर लेके खड़े हो तभी प्रणाम करें इसका मतलब तुलसी बैठी को दिख रहा है तो वही तुलसी राय की वही है ये न देखते हैं भाई तुम वही हो पर तुम जब घर पर लेके खड़े होते तब ये वही तुलसी राजे के अंदर नहीं हुआ तो ऐसा कैसे कर सकते हैं राम कृष्ण में अधिक मान सकते ये दोनों आकृतियों में भेद दोनों आकृतियों में भेद महाराष्ट्र में आप जाओ तो आप तो धीरे धीरे लोग महाराज में तो बच्चे आए कोई भी आए तो हमारा खराब करना करना है तो कर लो प्रणाम करने का मतलब आप खड़े हो जाओ दोनों पैर ऐसे बराबर करके खड़े हो जाओ प्रणाम करेंगे तो आप बैठे हो बैठे तो बैठे तो वहाँ पर बच्चे करते प्रणाम करना प्रणाम करना मतलब आप खड़े हो जाओ दोनों पैर ऐसे लगा करके खड़े हो जाओ लेटे के लिए कर सकते लेटे तो बताया जाए ऐसे प्रणाम प्रणाम रहे ये वो प्रतिकार यहाँ पर कहते हैं कि मनीष माम व्यापार माम व्यापार मेरा आधार ले लेता था तो व्यापार से आधार ले करके उपाय मेरा कोई आधार नहीं। कोई कहते कृपा सत्य माने सम्यक प्रकार के आश्रय, आश्रय ले लिया माने शरण, सब प्रकार मेरे आश्रय। तो जब मेरे आश्रय तो हो गया पाप योनि है, तो यहाँ पर टीकाकारों ने पढ़ाई अभी शब्द से कुछ लोग ये निकालते हैं कि पाप योनि है अति मां मार पाप योनिया थी मुझे मेरा हाथ से ये पाप योनिया जीव बैठिया सुधरा सिंह सब अति है ना भाई स्त्रिया वैश्या सूत्रा है अरे ना मांग व्यापार पाप योनि है तू मां स्त्री वैश्य सूत्र से अन्य हाँ ये वैश्य सूत्र तो जो है वह ये तो है इनसे ये इनसे अलग जो वो जो पाप योनि करके जो है वह प्रतीक जो नीच जन्मा है नीच कर्म अंत्यज जो होते है अंत्यज नीच जन्मा भी है नीच कर्म और स्त्री वैश्य सूत्र तो वैदिक व्यक्ति है स्त्री वैश्य सूत्र तो वैदिक व्यक्ति ये पापियों नहीं ये पापियों नहीं इसमें तो खाली क्या है कि उत्तम उत्तम उत्तरोधर भाव है मैंने शूद्र से उत्कृष्ट जो है वैश्य है वैश्य से भी उत्कृष्ट क्षत्रिय है क्षत्रिय से खुद प्राप्त क्यों है ऐसा क्योंकि वह जन्मना कर्मणा जो है उतनी योग्यता नहीं योग्यता उसका जो व्यवहार है वो व्यवहार में परमार्थ विषय की इतनी योग्यता नहीं है तो वहाँ भी जो है अठारह अलग भाव है पर यहाँ पाप योनि है कौन कि जो वैदिक नहीं वैदिक नहीं जैसे जो है वह जो अंत्य जिसको कर आया नहीं भागवत किया हाँ विराट पूर्णांश पुलिंग कुलदशा विराट पूर्णांश समझे ना पुलिंग कुलदशा आवीर कंका यवना हरा गया समझे ना विराट पूर्णांश पुलिंग फुल कथा आवीर कंका यवना खटा दे खटा दे खटा दे खटा दे अरे जानिए जानिए जीने से पापा ये तो पाप रहा रहा जीने से पापा ये तो पाप रहा रहा समझे ना तस्मी प्रभविष्णवे नम शुद्धंति तस्मी प्रभविष्णवे उस प्रभविष्णु जो है परमात्मा को प्रणाम इसको कि देखिए ये तो पाठ नहीं आता उसके आश्रय लेने वाले कौन है संत भक्त और उस भक्त या संत का आश्रय भी ले ले सद उपाश्रया क्या है ना उस परमात्मा का आश्रय लेने वाला संत भक्त उसका आश्रय ले लेने वाले को चाहे विराट है चाहे रूर है चाहे अंध है चाहे पुलिंद है चाहे पुलकट है चाहे यवन है चाहे आवीर है कंक है खस है इत्यादि किसी भी अंकित जाति के हैं पापा पापा इसलिए कह दिया कि उनकी उत्पत्ति भी पाप रूप है और उनके कर्म भी कर्म तो ऐसे हैं कि किसी को भी कोई भी जो है वह किसी को भी इंसान बिल्कुल सब खा जाते, भूसा एक गली कोई भी जीव को गिलहरी कोई पकड़ मैंने तो देखा है बिल्कुल जो है विद्यार्थी होते मुशाला सफेदा होते हैं वो भूते खूब करके रहते हैं और जितना भी जितने कोई भी क्यों मिल गया है फल में तो उनका जो है गिरारी की प्रशम उनका कर्म भी जो है बहुत और उसकी उत्पत्ति भी वही है उनका कह भाई एक बालक वही उत्पन्न हुआ तो चौबीस घंटे वातावरण उसका तो वही है पढ़ाई लिखाई तो वही है तो चौबीस घंटे वही वातावरण है तो चौबीस घंटे वही वातावरण है तो जन्म भी तो उसका जो है वही प्रकार हो गया सही बात करे तो जो व्यवहारिकता को समझ आज उसका जन्म भी उसी प्रकार का है और कर्म भी उसी प्रकार का है लेकिन कहते ऐसा जो पापा है जाति हो तो दो जातियाँ ऐसी ये हम नहीं कहते हैं कौन सी जाति पर दो लोग ऐसे हैं कि जन्म भी ऐसा है कि वहाँ कोई शिक्षा दीक्षा का उपयोग है और कर्म भी ऐसा है कि निरंतर पाप कर्म ही ऐसा बात ऐसा भी प्राणी भक्त के ज्ञानी के संत के संग में आए उसका आश्रय ले इसलिए भगवत क्या कहते हैं उपाश्रया प्रया आश्रय ले लेना क्योंकि यही व्यापार है उसका आश्रय ले हाँ उसका आश्रय ले उसके शरण उसकी आज्ञा नहीं करते भगवत आश्रित का आश्रय तो ऐसा यदि आश्रय ले ले तो कहते उस आश्रय का फल क्या होता इसके सुधि आश्रय लेने मात्र से उनकी सुधि आ अब ऐसे जो मुद्रा होते इससे भी खाने वाले हैं तो भले ही आश्रय लेना चाहें तो जो संत महाश्रय हमें नहीं दें ऐसा नहीं होता संत ऐसा दिखते ही संत कहीं ऐसा दिखता है कि कोई वास्तव में शरण शरण में आया हो उसकी उपेक्षा करने वाला संत व्यवहार में भले भी आप ऐसे देखे तो भी देखे अमीर जो है कितने बार जो है दीक्षा लेने का प्रयास किया और उन्होंने दीक्षा नहीं दिया दीक्षा नहीं दिया पर कबीर के प्रति उसके अंदर भाव वो जानते दीक्षा क्यों नहीं दिया और व्यवहार भी बढ़ जाए लेकिन उसी कबीर को देखते जो है उसी कबीर को जो है उन्होंने अपना मान लिया और भाव पूरा तो उसको दीक्षा ऐसी हो गई उसके पैर पर जो है वो सामने लेट गए कभी तो उसके ऊपर घाव पड़ गया तो जो है वह उनके मुख से निकल गया जो है रात का निकल गया कभी ने प्रणाम किया था आपको तो दीक्षा की जरूरत है मिल गए नहीं नहीं वो देखो उनके हृदय में वो बात की हृदय अलग चीज होती है व्यवस्था अलग चीज होती और इसको वो भी समझ लेता है वो भी बहुत ऐसे हैं कि जिनको ये आश्रम की व्यवस्था से हम बोल देते बिल्कुल यहाँ पता नहीं लेकिन उनके अंदर जो भाव है उसकी तो हम उपेक्षा नहीं कर सकते हैं एकलव्य को दीक्षा तो एकलव्य की कोई एकलव्य तो दीक्षित का इसलिए रुपये तो गुरु थे ही हो उसने तो अपनी तरफ से मान लिया तो वो उसकी कोई मामूली दीक्षा थी क्या ये जो उसके अंदर कमजोरी होती तो वो द्रोणाचार्य की मूर्ति नहीं बनाता वो दूसरे की मूर्ति बनाता ये जो उसके अंदर भाव की कमजोरी होती तो अपना अंगूठा काट के दे सकता कितना बड़ा आदमी होता है, कोई कमजोर आदमी। अब द्रोणाचार्य को तो उसको स्वीकार करना पड़ा, ऐसा नहीं कि नहीं स्वीकार, पर द्रोणाचार्य एक व्यवस्था में है, वो व्यवस्था कम लग गई। और चीजें अपने शास्त्र के लिए हम देखते थे तो बड़ी गंभीर, सामान्य लोगों को समझ में नहीं आने लगती। विश्व का प्रेम पांडवों से ज्यादा है कि कौरवों से ज्यादा, लड़के कितने।